لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد النبي اولى بالمؤمنين انفسهم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللہ جللہ شانہو نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے نبی اکرم علیہ الصلات و تسلیمات کی ذات اقدس مومنین کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی مومنین جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں وہ پیارے آقا علیہ الصلات و تسلیمات کی ذات سے اپنی جان سے بھی کہیں زیادہ ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت احب الیہ من والدہ، اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کے اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین تمام لوگوں سے بھی زیادہ اس کے دل میں آقا علیہ الصلات و تسلیمات کی محبت نہ آ جائے تب تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یہ آقا علیہ الصلات و تسلیمات سے محبت کا ہونا، عشق کا ہونا، یہ کوئی نفلی اور استحبابی جذبہ نہیں ہے کہ ہو جائے تو بڑی اچھی بات، نہ ہو تب بھی ٹھیک۔ یہ وہ جذبہ ہے جس کے نہ ہونے پہ، جس کے زیادہ محبوب نہ ہونے پہ اللہ جل شانہ کی طرف سے عذاب کی وعید آئی۔ فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، تمہارے مال، تجارتیں، یہ اللہ اللہ کے رسول سے زیادہ تمہیں پسندیدہ ہیں تو فتربصوا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو یہ کوئی نفلی بات نہیں ہے، یہ فرض عین ہے، اس کے بغیر تو ایمان کامل نہیں ہے۔ محبت اللہ کے حبیب علیہ الصلات و تسلیمات سے کس کیفیت کا نام ہے؟ علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں محبت کی تعریف لا یؤمن علی حدیث کے تحت یوں لکھی ہے کہ محبت وہ میل القلبی، وہ قلب کا ایسا میلان ہے الی موافق المحبوب، محبوب کی جانب، کہ محبوب کی مرضی اس عاشق کے دل میں فنا ہو جائے، محبوب کی صفات اس عاشق کی صفات میں رچ بس جائیں، حتیٰ کہ یہ ایسا مضطرب اور بے قرار ہو جائے کہ جب تک اپنے محبوب کو پا نہ لے تب تک اس کو قرار نہ ملے، اور جب اس کو قرار ملے تو عاشق اور محبوب میں کوئی فرق نہ ہو۔ فارسی میں اسی مفہوم کو شعر میں یوں ادا کیا گیا من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی، کہ میں تجھ میں کھو گیا، میں تجھ میں فنا ہو گیا، تو مجھ میں فنا ہو گیا، میں جان بن گیا، تو میری روح بن گئی، طاقت نہ گوید باد عظیم من دی گرم تو دی گری، تاکہ یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ میں اور ہوں اور تو اور ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا حال تھا اس کو سمجھنے سے پہلے یہ عاجز تھوڑی سی محبت کی اقسام بیان کرنا چاہے گا۔ محبت کی یہ اقسام بھی علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں ذکر کی ہیں. فرماتے ہیں کہ نوعیت کے اعتبار سے پہلی وہ محبت ہوتی ہے جس کو محبت الاشفاق کہتے ہیں. محبت الاشفاق کیا محبت ہے؟ یہ وہ محبت ہے جس میں شفقت اور کا پہلو غالب ہوتا ہے. یہ عام طور پہ بڑے کو اپنے سے چھوٹے سے ہوتی ہے, باپ کو بیٹے سے, ماں کو اپنی اولاد سے, استاد کو شاگرد سے, شیخ کو مرید سے. اس میں شفقت والا پہلو غالب ہوتا ہے اس محبت میں, کیونکہ بڑے سے چھوٹی کی طرف آتی. دوسری وہ محبت ہے جس کو محبت اجلال کہا گیا ہے یا محبت تعظیم کہا گیا ہے. یہ وہ محبت ہے اس میں تعظیم کا پہلو ہوتا ہے, یہ چھوٹا اپنے سے بڑے سے کرتا ہے. مثلا بیٹا کا محبت کرنا اپنے والدین سے, مرید کا محبت کرنا اپنے شیخ سے, شاگرد کا محبت کرنا اپنے استاد سے, اس محبت میں تعظیم کا پہلو غالب ہوتا ہے, ہوتی ہے بھی محبت ہے. تیسری وہ قسم ہے جس کو محبت اللذہ کہتے ہیں. یہ وہ لذت ہے, یہ وہ محبت ہے جو اللہ جل شانہ کی جانب سے مشروط ہے. یہ رکھی کہاں جاتی ہے؟ میاں بیوی کے درمیان میں, لیکن مشروط ہے. مشروط کس طرح سے ہے؟ یاد رکھیں ہمارے جو گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں نا, ہمارے سامنے ایک سمبل نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بیوی جھگڑ رہی ہے, ہمارے سامنے ایک سمبل نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا جھگڑ رہا ہے, بیٹا نافرمانی کر رہا ہے. اٹس جسٹ اے سمبل, یہ صرف ایک سمبل ہے, ایک علامت ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. پیچھے سے جھگڑنے والا بیوی کیوں جھگڑ رہی ہے؟ اس کے پیچھے ہمارا گناہ ہے, ہماری نافرمانی ہے, ہمارا وہ گناہ, وہ نافرمانی جو عذاب بن کر کبھی بیوی سے جھگڑے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے, کبھی اولاد سے نافرمانی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے, کبھی کسی اور حادثے, کسی اور تکلیف کی شکل میں. یہ سب ہمارے اپنے نام اعمال کا ہے, غصہ کسی اور پہ نکال رہے ہوتے ہیں, کیا وہ اپنا دھرا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ محبت لذت کب ملتی ہے؟ اللہ جل شانہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا, وہ لوگ جو ایمان لے کر آئیں, نیکی تقوی والی زندگی بسر کریں, اللہ جل شانہ ان کے دلوں میں محبت ڈالے گا. جو محبت یہ ڈلتی ہے یہ دائمی ہوتی ہے. چوتھی محبت محبت انسانیت ہے. یہ محبت انسانیت کیا ہے؟ بحیثیت انسان ہونے کے ناطے سے دوسرے انسان سے محبت کرنا. جیسے آپ سڑک پہ جا رہے تھے, کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے, آپ رکے رکے پوچھا جی کیا بات ہوئی, جی ٹریفک ہوا, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, آپ نے مریض کو اٹھایا, زخمی کو اٹھایا, ہسپتال لے گئے. اب وہ کیا جذبہ تھا؟ وہ ایک انسان ہونے کے ناطے سے دوسرے انسان سے ایک تعلق, ایک محبت. یہ محبت انسانیت ہے. یہ ساری کی ساری قسمیں وہ قسمیں ہیں جو اللہ جل شانہ نے انسان کی طبیعت میں رکھی ہے. انسان کی فطرت کے اندر اگر فطرت مسخ نہ ہو جائے, فطرت بدل نہ جائے, تو انسان کی طبیعت کے اندر یہ محبتیں ہوتی ہیں. اور ایک ہے محبت ایمانی. محبت ایمانی کیا ہے؟ اس کی تعریف علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں کہ ایثار جمیع اغراض المحبوب علی اغراض غیرہ, محبوب کی تمام اغراض کو اپنی غرضوں پہ ترجیح دینا, حتیٰ یہاں تک کہ اپنے اقربا, اپنے نفس, اپنے مال سب سے ترجیح دینا. وہاذ الحب, اور یہ وہ محبت ہے, وہ ناشئ عن الایمان, جو ایمان سے پیدا ہوتی ہے. اب ذرا بات سمجھیں, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا کیا حال تھا؟ طبعی محبتیں ان کے دلوں میں بھی تھی, بیوی سے محبت, بیٹے سے محبت, باپ کی بیٹے سے محبت, بیٹے کے باپ سے محبتیں. ساری محبتیں جو چاروں ساجد سے ذکر کی, ساری محبتیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دلوں میں موجود تھی. لیکن ان کا حال کیا تھا؟ کہ انہوں نے اپنے محبت طبعی, ان طبعی محبتوں کو نیچے رکھا ہوا تھا, محبت ایمانی کو اوپر رکھا ہوا تھا, غالب تھی. ایسی غالب تھی کہ جب کبھی کلیش آتا تھا, ٹکراؤ آتا تھا, تو وہ محبت ایمانی کو اختیار کرتے تھے. چند واقعات ملاحظہ فرمائیے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اشرم وشرم میں ہیں, ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تشریف فرما ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا طلحہ اٹھو جا کے باپ کو قتل کر دو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زمانۂ عطر سے جملہ مکمل ہوا اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑ لگا دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو پکڑو پکڑو اس کو دوڑو. صحابہ کرام جانے لگے دوڑ دوڑے گئے, جا کے ان کو پکڑا واپس لے کر آئے. کہا طلحہ تم نے میری بات ہی نہیں سنی. کہا یا رسول اللہ, تو مفہوم عرض کر رہا ہوں تمام واقعات. کہا گیا اللہ اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کا فرمان ہمارے لیے قرآن. آپ نے جب یہ فرمایا کہ باپ کو قتل کرو, نہ تو انہوں نے پوچھا کہ ابا جی کو میں کیوں قتل کروں, انہوں نے کیا قصور کیا ہے, نہ انہوں نے کوئی تفصیل مانگی, نہ کوئی وجہ پوچھی, کچھ بھی نہیں پوچھا, صرف سنا اور اطاعت کی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ طلحہ میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا, تمہیں چیک کر رہا تھا کہ تمہارے دل میں میری محبت زیادہ ہے یا باپ کی محبت زیادہ ہے. اس امتحان میں, اس ٹیسٹ میں تم 100% کامیاب اترے. اب ذرا توجہ ذرا فرمائیے, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی یہ شان تھی, سمعنا و اطعنا, سنا عمل کیا. وہ دلیلیں نہیں مانگتے تھے. مشائخ سلوک کے اندر اس کی تربیت کرتے ہیں. جب کہا جاتا ہے شیخ جیسا کہے ویسا کرو, یہ وہ جذبہ ہے, وہ طریقہ ہے جو سنت نبوی کے مطابق ہے. سمعنا و اطعنا, سنو اور سن کے اطاعت کرو. دلیل مانگنا یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا طریق ہی نہیں تھا. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, کھجوروں کے باغ میں کام کر رہے ہیں. بیٹا دوڑتا ہوا آیا, ابا جی ابا جی حادثہ ہو گیا, غضب ہو گیا. یہ تمام واقعات مفہوماً عرض کر رہا ہوں. کہا کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ کہا آقا علیہ الصلوۃ تسلیمات دنیا سے پردہ فرما دے. جیسے ہی سنا فوراً ہاتھ کیوں اٹھائے, کہا اللہ جن آنکھوں سے تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا کرتا تھا جب تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے, میں ان آنکھوں کا کیا کروں گا؟ روایت میں لکھا ہے کہ ان کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے اور بینائی اس سے پہلے چلی گئی تھی. یہ محبتیں ایسی محبت تھی کہ ان کے سامنے ان کی ساری محبت طبعی حیض تھی. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ فرماتے ہیں کہ جس کا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے لایا گیا, پکڑا گیا اور مکہ مکرمہ میں ان کو سولی دینے لگے, تو پوچھا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ ہم حبیب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو تمہاری جگہ نعوذ باللہ سولی دیں؟ فرمایا کہ مجھے تو یہ بات بھی پسند نہیں کہ میں آرام سے ہوں اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھا. تو ابو سفیان کا کہنا تھا, فرمایا کہ ما رأیت من الناس احدا, میں نے لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں دیکھا, یحب احدا کحب اصحاب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو اپنے کوئی لوگوں میں سے ایسا نہیں دیکھا کہ جو کسی محبوب سے محبت کرتا ہو, اللہ کے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے وہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں, ایسی محبت کا نظارہ کہیں نہیں دیکھا. حضرت کلثوم بنت رافع رضی اللہ عنہا صحابیاں ہیں, غزوہ احد کا وقت ہے, باپ بھی گیا ہوا ہے, ایک بیٹا, دو بیٹے, تین بیٹے, چاروں بیٹے گئے ہوئے ہیں, شوہر بھی گیا ہوا ہے. آج کے زمانے میں ذرا کچھ کیفیت پہ غور کریں, کسی کی ایک جوان اولاد ہلاک ہو جائے, فوت ہو جائے, تو کتنا بڑا غم کا پہاڑ ہوتا ہے والدین کے لیے. اور یہاں تو باپ بھی گیا ہوا ہے, بیٹا بھی گیا ہوا ہے, اور ایک نہیں چار جوان بیٹے گئے ہوئے ہیں اور شوہر بھی گیا ہوا ہے. کسی نے خبر دی کہ تمہارا بیٹا انتقال شہید ہو گیا, کہا نہیں مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کرم علیہ السلام کہاں ہیں. دوسرا بیٹا وہ بھی شہید ہو گیا, تیسرا وہ بھی شہید ہو گیا. لوگ باری باری آ کے خبر دیتے جا رہے ہیں, ہر سوال کے جواب میں صرف یہی کہہ رہی ہیں مجھے یہ تو بتاؤ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں. حتیٰ کہ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے چہرہ انور پہ نظر پڑی فرمایا کل مصیبت بعدک جلل، اے محبوب آپ کو دیکھنے کے بعد تو ہر مصیبت ہلکی ہے، کیا باپ کا غم، کیا شوہر کا غم۔ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد کا واقعہ ہے، ایک رات قبل نکاح ہوا ہے، سہاگ رات ہے، بیوی کے پاس گزاری، منادی کی آواز آئی جہاد کے لیے، اسی وقت ابھی غسل بھی نہیں کیا، اسی وقت نو بہاتا دلہن کو چھوڑ کے نکل پڑے۔ اپنی طبعی محبت کا جب ٹکراؤ آیا ہے تو طبعی محبت کو ایک طرف کر دیا، اللہ کے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے آگے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ہم دل سے زبان سے کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے جب اللہ کے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار ہے، لیکن ذرا سوچئے جب بیوی کی طرف سے تقاضا آتا ہے خرچے نہ پورے ہونے کا، ایک طرف بیوی کا تقاضا ہے اور دوسری طرف اللہ کا تقاضا ہے کہ رشوت نہیں لینی، اب جب بیوی کے تقاضے کے آگے مجبور ہو کر رشوت لے رہا ہے، اس نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو، دین کی محبت کو تو نیچے کر دیا، اس کے دل میں تو بیوی کی محبت زیادہ ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اولاد کی محبت کی خاطر ساری زندگی حرام کماتے ہیں کہ ہماری اولاد کا مستقبل سنور جائے، اور جس وقت یہ اولاد جوان ہوتی ہے تو یہی باپ کو دھکے دے کے باہر نکالتی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حبشی صحابی ہیں، اللہ کے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی مجلس میں بیٹھے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، سعد ہمارا نکاح ہوا ہے؟ کہا، یا رسول اللہ نکاح تو نہیں ہوا، ارادہ ہے، میرے چچا کی صاحبزادی ہیں، چچا زاد لگتی ہیں، ان کی طرف رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا، ساتھ کیا کیوں نہیں؟ کہا، یا رسول اللہ وہ رشتہ دیتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ تم کنگال ہو، مفلس ہو، نہ شکل ہے نہ جیب میں مال ہے، اور میری خواہش ہے کہ میں وہیں جا کے رشتہ کروں۔ کہا، اچھا تم جاؤ اپنے چچا کے پاس اور میرے قاصد بن کے جاؤ اور میری طرف سے پیغام دو کہ میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی طرف سے رشتہ لے کر آیا ہوں۔ یہ چلے گئے، گھر کی مرغی دال برابر، باپ چچا کا دروازہ کھٹکھٹایا، چچا کا نام عمر بن وہب تھا، جی بھتیجے کس لیے آئے؟ سلام دعا کی، بیٹھے کہ جی وہی درخواست لے کر آیا ہوں رشتے کی، لیکن اس دفعہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں۔ چچا نے اسی طرح سے کہ بھتیجا ہی میرا ایسے شاید نبی اکرم علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں، انکار کر دیا۔ کہا، تو میں پہلے بھی سمجھایا ہے کہ بھائی میری بچی نہیں مانتی۔ یہ مایوس ہو کے دوبارہ اٹھ کے چلے گئے، اندر گئے، بیٹی نے پوچھا کہ جی ابا جی کون آیا تھا؟ کہا، وہی تمہارا رشتہ مانگنے کے لیے چچا کا لڑکا آیا تھا، بھتیجا آیا تھا۔ جی کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی اکرم علیہ السلام نے بھیجا ہے، تو میں نے تو انکار کر دیا۔ تو بیٹی نے کہا کہ ابا جی جب وہ اللہ کے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے رہا ہے تو مجھے رشتہ قبول ہے، باوجود اس کے کہ وہ مجھے پسند نہیں، میری خود خواہش نہیں، لیکن جہاں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی محبت کا معاملہ ہے، اپنی ذاتی محبت ایک طرف، اپنی ذاتی خواہش ایک طرف۔ کہا، میں تو انکار کر چکا ہوں۔ لڑکی کی ماں نے کہا کہ دیکھیں، اگر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آئے ہوں گے پیغام لے کر، تو انہی کی مجلس میں واپس دوبارہ جائیں گے اطلاع دینے کے لیے، تو آپ جا کے دیکھیں، اگر تو اللہ کے نبی اکرم علیہ السلام کی مجلس میں تشریف فرما ہو تو اس کا مطلب ہے کہ سچ کہہ رہے تھے, اور اگر وہاں نہیں گئے کہیں اور گئے اس کا مطلب ہے اپنی طرف سے نام لگا دیا تھا. ابھی دوڑے دوڑے گئے, دیکھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آقا علیہ الصلات و تسلیمات کی مجلس میں تشریف فرما ہے. یہ عمر بن وہب رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑے, کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے سمجھنے میں غلطی لگ گئی, ہمیں رشتہ قبول ہے. آقا علیہ الصلات و تسلیمات نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ یوں کرو, جاؤ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور جا کر میرا پیغام دو. یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام دیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خوب مال دیا اور کہا کہ اس میں سے کچھ حصہ آپ اپنی شادی بھی خرچ کر لیں, اور جو ماں بقیہ جتنا بھی مال بچے وہ آپ اس سے کوئی کاروبار کر لیں, آپ کے لیے مستقل ایک ذریعہ آمدنی ہوتی رہے گی. اب آپ ذرا تصور میں ایک ایسے نوجوان کو لے کر آئے کہ جس کو اس کا من پسند رشتہ بھی مل جائے, جیب میں مال بھی ہو, جوان بھی ہو, تو یہاں تو حال یہ ہوتا ہے کہ جس وقت رشتہ طے ہو جائے جوانوں کا تو ان کے دانت اندر نہیں جا رہے ہوتے رشتہ طے ہونے پہ, اور جیب میں مال بھی آ گیا اور پھر من پسند آ گیا اور رشتہ بھی فوراً ہو رہا ہے, تو کتنی خوشی کا اور کتنا جذبات کا یہ مقام تھا. جا رہے ہیں, راستے میں منادی کی آواز آئی, حی علی الجہاد, مدینہ منورہ پہ حملہ ہو رہا ہے, غالباً یہ بھی غزوہ احد کا واقعہ ہے, کفار کا لشکر آ رہا ہے, فوراً لشکر کے لیے روانہ ہو. ادھر ہی مال چھوڑا اور مال چھوڑ کر اللہ کے راستے میں چل پڑے. دشمن آمنے سامنے ہوا, اب یہ جس طرف بھی جاتے تھے صفوں کی صفے الٹ دیتے. کفار نے دیکھا کہ کون سا نوجوان ہے کہ جو خود پہنا ہوا ہے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے, اور جس طرف جاتا ہے صفوں کی صفے الٹ دیتے ہیں. انہوں نے پلاننگ کی کہ بڑی تعداد میں ان پہ حملہ ہو اور ان کو تو پہلے شہید کرو. تو جتھے نے حملہ کیا, اور حملہ کرنے کے بعد چونکہ بہت کثیر تعداد میں لشکر آیا, یہ مقابلہ نہ کر پائے, حتیٰ کہ شہید ہو گئے. جس کا جنگ ختم ہوئی اور لاشیں کٹھے الگ کر رہے تھے, تو مسلمانوں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی لاش کو بھی الگ کیا, ایک کمرے میں رکھا, ان کے چہرے راش پہ چادر ڈال دی. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ سعد بن معاذ شہید ہو گئے ہیں اور ان کا جسم جو ہے وہ اس کمرے میں پڑا ہوا ہے. حدیث میں الفاظ ہیں, اس کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات جس وقت تشریف لائے تو الفاظ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات اس طرح سے قدم آہستہ آہستہ اٹھا رہے تھے, جیسے کوئی احتیاط سے بہت قدم رکھتا ہے حالانکہ جگہ بالکل کھلی تھی. صحابہ کرام نے مطمئن متعجب ہوئے کہ آج آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات خلاف معمول قدمین مبارک اٹھا کے رکھ رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات کمرے میں گئے, سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے چہرے سے چادر کھسکائی اور کہا کہ مرحبا, مبارک ہوا ہے معاذ, تجھ کو یہ ایسی خوش نصیب موت. دو دفعہ یا تین دفعہ غالباً روایت میں جو مفہومن ہے کہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات اسی طرح سے آہستہ آہستہ قدم عین مبارک رکھتے ہوئے باہر تشریف لے آئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین متعجب ہوئے، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے آپ میں ایک عجیب بات دیکھی کہ آج آپ بہت آہستہ آہستہ قدمین مبارک رکھتے ہوئے جا رہے تھے، تو یہ کیا ماجرا ہوا؟ تو فرمایا کہ اس وقت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک جس کمرے میں رکھی ہوئی تھی، اس کمرے سے لے کر راستے تک اتنے ملائکہ تھے، اتنے ملائکہ آئے تھے کہ مجھے اپنا قدم آہستہ آہستہ رکھنا پڑ رہا تھا کہ کہیں کسی فرشتے کے پر کے نیچے نہ آ جائے۔ جس وقت جنازہ اٹھایا گیا تو جنازہ بہت ہلکا تھا، منافقین نے شور مچا دیا کہ جی ان کے ساتھ تو کوئی عجیب معاملہ ہوا ہے، ان کا جنازہ تو بہت ہلکا ہے، یوں لگ رہا جیسے جسم رکھا ہی نہیں ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ تسلیمات کو اطلاع پہنچی، خبر پہنچی کہ منافقین نے اس طرح سے افواہ پھیلا دی ہے اور اس طرح سے لوگوں کے اندر یہ چہم گوئیاں کر رہے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ تسلیمات تک جب یہ بات پہنچی تو ارشاد فرمایا کہ سعد کا جنازہ تو بظاہر تم لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے، لیکن تم سے پہلے ملائکہ نے اٹھایا ہوا ہے، فرشتوں کے اٹھانے کی وجہ سے تمہیں اس کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چلے، میت کو قبر مبارک میں رکھا گیا، آقا علیہ الصلوۃ تسلیمات قبر میں اترے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو لٹایا گیا، جس وقت لٹانے لگے تو دفعتاً اچانک آقا علیہ الصلوۃ تسلیمات نے تبسم فرمایا اور پھر چہرہ انور پھیر لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین متعجب ہوئے، جب آقا نے ساتھ تسلیمات باہر تشریف لائے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج جب آپ قبر میں اترے تو آپ نے تبسم فرمایا اور پھر چہرہ انور پھیر لیا۔ کہا کہ جس وقت میں سعد بن معاذ کو لٹانے لگا تھا تو اس وقت جنت سے دو حوریں آ گئی اور دونوں حوریں اس بات پر لڑ رہی تھی کہ اس سعد سے میں نکاح کروں گی، دوسری کہتی تھی کہ نہیں یہ میرا شوہر ہے اس سے میں نکاح کروں گی، دونوں ایک دوسرے سے جھگڑ رہی تھی۔ تو میں مسکرا پڑا کہ واہ رے سعد، کہاں تو ایک چچا کی بیٹی سے رشتہ کرنے کے لیے جا رہا تھا اور وہ ہو نہیں رہا تھا، اور کہاں یہ نصیب کہ جنت کی دو حوریں تجھ سے نکاح کرنے کے لیے جھگڑا کر رہی ہیں۔ اب ایسے صحابی کی مغفرت میں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو ویسے ہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سارے کے سارے اللہ جل شانہ کہ ہاں بخشے بخشائے، جس وقت آقا علیہ الصلوۃ تسلیمات قبر کو بند کر دیا گیا، بہت غور و فکر اور اپنے لیے سوچنے کی بات ہے جو میں بھی عرض کرنا یا عرض کرنا چاہ رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ تسلیمات جب باہر تشریف لے آئے، قبر کو بند کر دیا گیا، تو فرمایا ارشاد اس کا مفہوم ہے کہ اس وقت سعد کو زغتہ قبر ہو رہا ہے۔ زختہ قبر کسے کہتے ہیں؟ زختہ کہتے ہیں ایک دفعہ بھینچنے کو، ایک دفعہ دبانے کو۔ کہ زختہ قبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ قبر سعد کو دبا رہی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کسی کو زختہ قبر معاف ہوتا تو سعد کو ہوتا، مفہوم ہے جو حدیث مبارکہ کا، سعد کو ہوتا یا بچوں کو ہوتا، لیکن اللہ نے ان سے بھی زختہ قبر کو معاف نہیں کیا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر زختہ قبر کسی کو بھی معاف نہیں تو ایک آدمی جو نیکی تقوی طہارت کی زندگی بسر کرتا ہے تو اس کو بھی زختہ قبر معاف نہیں؟ اس کا جواب ہمیں حدیث مبارکہ میں ہی ملتا ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت مروی ہے, پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ہر مردے کو زختہ قبر ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں ہر مردے کو زختہ قبر ہوتا ہے. فرمایا اس کا مفہوم ہے, امی عائشہ صدیقہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ جو نیکی اور تقوی والی زندگی بسر کرے کیا اس کو بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں اس کو بھی ہوتا ہے, لیکن زختہ قبر نیک آدمی کو ہونے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی کے سر میں درد اور تکلیف ہو اور وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ دے اور ماں سر کو دبائے تو دباتی وہ ماں بھی ہے لیکن اس سے راحت ملتی ہے. تو فرمایا کہ منافق اور مومن کے زختہ قبر میں یہ فرق ہے کہ منافق کو زختہ قبر ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیاں مبارکہ دونوں ہاتھوں میں یوں ملا کے دکھائی کہ جیسے ایک پسلی دوسری پسلی میں گھس جائے, لیکن مومن کو زختہ قبر وہ اس کے لیے راحت کا باعث ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ صوبان رضی اللہ عنہ جو کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے آزاد کردہ غلام تھے, ایک دفعہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے پاس خدمت میں حاضر ہوئے. اتن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی خدمت میں حاضر ہوئے, فقال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, عرض کیا اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیمات, لانت احب الی من اہلی و مالی, کہ بے شک, لان تحقیق کا داخل کر کے فرمایا لانت, بے شک آپ ہی سب سے زیادہ محبوب ہیں میرے اہل سے میری مال سے, وانی لاذکرک, اور میں ہر وقت آپ ہی کو یاد کرتا رہتا ہوں, فما اصبرو, مجھے صبر نہیں آتا, حتی اجیا, یہاں تک کہ میں آیا آقا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا دیدار نہ کر لوں, فانظر الیک, میں آتا ہوں آپ کا دیدار کرتا ہوں, مجھے ٹھنڈ مل جاتی ہے, سکون مل جاتا ہے, وانی, اور حال یہ ہے کہ ذکر تو موتی و موتک, کہ میں اپنی مجھے اپنی موت بھی یاد ہے اور آپ کی دنیا سے جانا بھی یاد ہے, فعرفتو, اور میں جانتا ہوں کہ انک اذا دخلت الجنہ, کہ حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیمات جس وقت آپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا, ورفعت رفعت مع النبیین, رفعت رفعت مع النبیین, اور آپ کو بلند کر دیا جائے گا انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ, وان دخلتھا, اگر مجھے جنت میں داخلہ مل بھی گیا, لا اراک, اے حبیب میں تو آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا. اللہ جل شانہ نے آیات نازل فرما دی حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کے اس سوال کے اوپر کہ من یطع اللہ ورسول, جو اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تسلیمات کی اطاعت کرتا ہے, فاولائک مع الذین, وہی لوگ ہیں کہ جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے, الذین انعم اللہ, جن پہ اللہ جل شانہ نے انعام کیا ہے, من النبیین, وہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہوں گے, والصدیقین, اور صدیقین میں سے ہوں گے, شہداء میں سے ہوں گے, صالحین میں سے ہوں گے, وحسن اولئک رفیقا, اور یہ کیا ہی بہترین دوست ہیں اور مددگار ہیں. اسی طرح دوسرے حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ ایک دوسرے صحابی نے جب یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو آخرت میں کوئی عمل نہیں تیاری کے لیے, تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب, آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا. کتنی فخر کی وہ محبت ہے جو ہمیں مشائخ کے ساتھ تعلق رکھنے کی نسبت سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام تک جوڑ دے گی, کیونکہ جو محبت مرید اپنے شیخ سے کر رہا ہوتا ہے, شیخ کی اپنے شیخ کے ساتھ, وہ سلسلہ چلتا چلتا چلتا آقا علیہ الصلاۃ والتسلیمات تک پہنچ رہا ہے. سب کے سب ایک ہی لڑی کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی رفاقت میں ہوں گے, اس محبت کی سبق. تو یہ محبت ایسی چیز ہے کہ یہ عمل اگر تھوڑا بھی ہو تو قیامت کے دن یہ ساتھ لے جانے والی ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مشہور شعر ہے انی احب الصالحین بلست منہم, کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اور حال یہ ہے کہ لست منہم, میں ان میں سے نہیں ہوں. لعل اللہ یرزقنی صلاحا, شاید کہ اللہ جل شانہ مجھے اس محبت کے سبب وہ نیکی اور تقوی نصیب کر دے جو مجھے قیامت کے دن ان کے ساتھ کر دے گی. یہ محبت اللہ سے مانگنے والی ہے, اللہ سے اس کے آگے روکنے رونے والا ہے, رونا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے محبت عطا فرما, اپنے مشائخ کے واسطے سے محبت عطا فرما. جو شیخ سے محبت ہوتی ہے یہ منتج ہوتی ہے محبت رسول پر, محبت رسول منتج ہوتی ہے حب اللہ پر, اللہ کی محبت کے اوپر. ہمارا تو یہ حال ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا نام نامی بھی لیتے ہیں تو ایسی اجنبیت کے ساتھ لیتے ہیں کہ جیسے کسی بڑے بھائی کا لے رہے ہوں. حضور نے یوں کہا, حضور نے یوں کہا, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کن کا نام لے رہے ہیں ذرا کچھ تو سوچیں, وجہ کیا ہے کہ قلبی بوجھ ہے, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے قلبی بودھ ہوا ہوا ہے, جس کی وجہ سے جب حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا نام نامی آتا ہے حضور صلی اللہ حضور صلی اللہ کہہ دیا, یا صرف حضور کہہ دیا, تسلی سے ہم اتنا بھی نہیں گوارا کر سکتے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر تسلی کے ساتھ درود کے لفظ ہی پڑھ لے. نام نامی اس میں گرامی لے رہے ہیں تو لے کے تسلی سے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں, یا علیہ الصلاۃ والسلام کہیں, یا علیہ السلام کہیں, لیکن تسلی سے کہیں. دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ہم سب کا یہ حال بنا دے کہ ہمارے دلوں میں بھی جو ہماری طبعی محبتیں ہیں وہ مغلوب ہوں اور محبت ایمانی جو اللہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے وہ غالب ہو, کہ جب کبھی آپس میں ٹکراؤ ہو تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی محبت کو ہم اختیار کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.